Vai pettinenne, vai pettinenne, vai pettinenne, vai pettinenne. Angalaikiakoi, kurehuha jahau, kurehuha jahau. Vai pettinenne, vai pettinenne, vai pettinenne, vai pettinenne. Angalaikiakoi, kurehuha. Jahau, kurehuha, jahau. Te vai heke mai te po, kiruha i te henua, te hara e hahuru. Kureua i a koe te hara, Inna e mamaka, holoto i te vaikava. Te vai, he kema i te pa, kiruha i te henua, tiare rapanui. I te horane ina eo, kuhuhanga Angalaikiakoi.